i ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Minęła 18, to program Trzeci Polskiego Radia Audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Posłowie, senatorowie i dyplomaci uczestniczyli w Zgromadzeniu Narodowym z okazji rocznicy polskiego parlamentaryzmu. Prezydent USA zmiękł co do propozycji miękkiego Brexitu brytyjskiej premier. Akt oskarżenia przeciwko jednemu z uczestników urodzin Hitlera trafił do sądu. Posłowie, senatorowie, dyplomaci i goście z zagranicy uczestniczyli w Zgromadzeniu Narodowym, które odbyło się w namiocie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda przypomniał historię polskiego parlamentaryzmu, zaapelował o kulturę parlamentarną i polityczną. Zastrzegł jednak, że politycy powinni szanować wyniki demokratycznych wyborów. Werdyktu wydanego przez obywateli przy urnach nie wolno kontestować. Wcześniej natomiast, podczas uroczystej mszy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, mówił między innymi o równowadze władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Równowaga między tymi trzema władzami, z których każda ma określone kompetencje i zakres odpowiedzialności, także jedna nie dominuje nigdy nad drugą, jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania demokracji. Organizatorzy wygrodzili teren wokół Placu Zamkowego. Poza barierkami można było spotkać protestujących polityków opozycji, którzy zbojkotowali Zgromadzenie Narodowe. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Brytyjska premier uważa, że Londyn i Waszyngton mogą zawrzeć porozumienie handlowe w oparciu o miękki Brexit. Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że jest to możliwe, choć jeszcze w porannym wywiadzie dla The Sun krytykował Theresa May za zbyt miękki Brexit, który miałby uniemożliwić porozumienie z USA. Mr. President. Thank you. Premier Theresa May podkreślała, Londyn i Waszyngton mogą się porozumieć w sprawie handlu i to w oparciu o jej wizję Brexitu miękkiego. Będziemy szukali ambitnej umowy handlowej. Zeszłotygodniowe porozumienie z Chequers stanowi podstawę dla Donalda i dla mnie, byśmy uzgodnili porozumienie, które będzie w interesie obu gospodarek. A prezydent łagodził ton po wywiadzie dla The Sun. Powiedziałem, że mam nadzieję, że będziecie w stanie handlować z USA. Czytałem raporty mówiące, że to nie będzie możliwe, ale po rozmowach z ludźmi premier i ekspertami sądzę, że absolutnie będzie to realne. Nawiasem mówiąc, sądzę, że premier robi świetną robotę. Konkretów nie było, ale były deklaracje dobrej woli. Nie tylko jeżeli chodzi o handel. Liderzy podkreślali, że zgodni są w sprawie Korei Północnej, Iranu czy potrzeby zwiększenia finansowania NATO. Donald Trump raz jeszcze podkreślił, że gazociąg Nord Stream 2 łączący Rosję i Niemcy z pominięciem Polski to zły pomysł. Theresa May stwierdziła, że potrzebne są dalsze dyskusje. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Akt oskarżenia przeciwko jednemu z uczestników urodzin Hitlera trafił do sądu w Wodzisławiu Śląskim. Jesienią ubiegłego roku członkowie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność zorganizowali w lesie urodziny przywódcy III Rzeszy. Adam B. przyznał się do winy, mówi prokurator Joanna Smorczewska. Adamowi B. zarzucono publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów 128. rocznicy urodzin przywódcy Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera. Nadto podejrzany on jest o przestępstwo posiadania bez pozwolenia broni palnej. W tej sprawie zatrzymano 7 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty propagowania faszyzmu. W ich mieszkaniach znaleziono mundury, flagi i publikacje o symbolice nazistowskiej. W Centrum Sztuki i Mediów w Karlsruhe, jednym z najważniejszych europejskich ośrodków tej formy artystycznej działalności, zostanie dziś otwarta wystawa prezentująca dorobek studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Na uwagę zasługuje miejsce, w którym będzie prezentowana, mówi Michał Mendyk z Instytutu Adama Mickiewicza. ZKM Karlsruhe jest jednym z najważniejszych na świecie, a pewnie najważniejszym w Europie ośrodkiem wystawienniczym, do pewnego stopnia również badawczym, dotyczącym relacji sztuki i mediów, nowych mediów w szczególności, a studio eksperymentalne stanowi tyleż archeologię, co klasykę sztuki nowych mediów. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się wieczorem. Poeta, eseista i dramaturg Jarosław Marek Rymkiewicz obchodzi dziś swój jubileusz. Elżbieta Morawiec, publicystka i tłumaczka, mówi, że na szczególną uwagę zasługują jego eseje. Przede wszystkim szkice mickiewiczowskie, poza tym absolutne arcydzieło jego eseistyki Kinderscenen. Trzeba pamiętać, że Jarosław Marek Rymkiewicz jest budzicielem sumień i tożsamości Polaków. Dlatego eseistyka jest szczególnie ważna w jego dorobku.

Jestem księdzem i od wielu już lat, od ponad 10, korzystam przy ślubie, kazanie rozpoczynam od piosenki Anny Marii Jopek, A gdybyśmy się nigdy nie spotkali, z pięknym tekstem, wspaniałym, no i z błogosławieństwem pani Ani, która o tym wie i się bardzo cieszyła, była zaskoczona, ale powiedziała, że mogę z tego korzystać. I zaczynam właśnie od tego, i to jest takie życzenie. I pytanie, co byście robili, gdybyście się nie spotkali, gdzie byście dzisiaj byli? No, bardzo piękne, bardzo ważne pytanie. Inny pan Tomasz napisał, swoją drogą warto najpierw sprawdzić słowa piosenki, a nie bazować tylko na melodii, bo nam się podoba, na przykład Every Breath You Take. Kojarzą państwo oczywiście utwór Stinga. Ludziom się wydaje, że to taka piękna piosenka o miłości, pan Tomasz pisze, a jak wiem, jest to czymś odrobinę innym. Chciałem się tylko odnieść do zamawiania utworu Alleluja Leonarda Cohena na wesela i śluby, bo tak z tego co pamiętam, to tekst tego utworu jest dosyć gorzki i pesymistyczny w wymowie a propos miłości, także chyba się nie za bardzo nie nadaje, no ale melodia jak najbardziej piękna. Zapraszamy do Trójki. Już 11 minut po 18. Przyjechali z całej Polski, by głośno zaprotestować. Rolnicy przeszli dziś ulicami Warszawy. Były ich tysiące, głównie niezadowolonych z niskich cen w skupach owoców. Ale to nie jedyny żal, jaki mają. Są producenci warzyw, producenci owoców, producenci trzody chlewnej. I premier niech zobaczy, że to nie jest pokrzykiwanie garstki ludzi, tylko to są dramaty, dramaty całych rodzin. Co teraz się dzieje, no to tak nie może być. W tej chwili płacą w granicach złotych 20 zł za kilogram, tak? Gdzie w supermarketach, w sklepach ta cena jest nawet w granicach 8 zł za kilogram, więc gdzie są te pieniądze, kto ich zarabia, tak? Gdzie one znikają? Praktycznie zostały na krzakach agresty. Agnieszka Kowalik, współwłaścicielka gospodarstwa rolnego. Nie mamy co zrobić z porzeczkami, wiśnie również zostają na drzewach. Prawdziwa klęska urodzaju. Klęska urodzaju, również zmowa przetwórców, zmowa cenowa. Mówi właściciel skupu owocowo-warzywnego w okolicach Grójca na Mazowszu. Nie ma takiej zmowy. Rolnik tego nie widzi, że w tej chwili jest urodzaj. My w tej chwili kupując te wiśnie po złotówce, sprzedajmy po złoty 30, złoty 20, mamy czasami 20% zwrotu. Więc tu można więcej zapłacić. Zmowa cenowa tak naprawdę, no to muszą być bardzo silne dowody, aby taką zmowę potwierdzić. Doktor Mariusz Hamulczuk z Zakładu Ekonomiki Rolnictwa SGGW. Dobra sytuacja na rynku owoców jest w większości krajów. W związku z czym ta sytuacja z rynków światowych, a my też jesteśmy eksporterem, przenosi się na nasz rynek. Ludzi wie, że jesteśmy zalewani owocami z zagranicy. Przyjeżdżają do nas owoce z Chin, z Ukrainy. Problem jest tak ogromny, że to nie chodzi tylko o owoce miękkie, ale chodzi również o trzodę chlewną, o ASF. Po prostu no, nikt z nami się nie zajmuje. No. Do zarzutów protestujących, m.in. na Twitterze czy Facebooku, odniosło się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort informuje, że trwają prace nad projektem specjalnej umowy kontraktacyjnej dla producentów owoców. Jednocześnie ministerstwo dementuje informację, że do Polski masowo sprowadza się owoce z zagranicy. W ostatnich latach import malin stanowił niespełna 5% rodzimej produkcji, wiśni 0,6%, a porzeczki 0,1%, przekonuje resort. Winny jest system, który jest wadliwy. Michał Kołodziejczak, prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Który nie pozwala polskim rolnikom normalnie konkurować z produkcją zachodnią, nie pozwala normalnie sprzedawać w kraju i nie możemy normalnie sprzedawać za granicę. Dzisiaj żądamy uwolnienia rynku. Dzisiaj żądamy równych praw, równych możliwości, takie jak mają nasi koledzy na zachodzie. Nie wiemy, co będzie z nami dalej. To są tragedie setek rodzin, nas rolników. Właściwie to zostaliśmy bez żadnego wsparcia ze strony nie tylko teraz rządzących, ale właściwie od 30 lat. Rolnikami się nikt nie zajmuje. A z protestującymi rozmawiał Kuba Witkowski. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut po 18. Na przykład, no właśnie, wracamy do tematu piosenek na ślubach w kościele. Policjanci, proszę się dokładnie wsłuchać w ten tekst. See you. Rozmawiamy wprawdzie o piosenkach na ślubach, czyli w kościołach, ale pan Wiesiek napisał: na którymś weselu jako pierwszą piosenkę orkiestra zagrała Budkę Suflera. Znowu w życiu mi nie wyszło. Zapraszamy do Trójki. Prawie 18 minut po 18. Od 73 lat spoczywa na dnie Zatoki Gdańskiej i jest jedną z największych atrakcji dla nurków Franken, czyli niemiecki tankowiec z czasów II wojny światowej, a właściwie jego wrak. Wciąż stanowi zagrożenie dla Pomorza. W jego zbiornikach znajduje się paliwo, którego wyciek mógłby spowodować katastrofę ekologiczną. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił się do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z apelem o pomoc. Następuje korozja wraku, która jest co do dużo kryć tykającą bombą ekologiczną. Jeśli miałyby nastąpić w najbliższym czasie jakiekolwiek wycieki tego paliwa do Zatoki Gdańskiej, no to bardzo się tego obawiamy. W wielu przypadkach to byłyby straty nieodwracalne. W związku z tym zwróciłem się do pana ministra odpowiedzialnego za gospodarkę morską i apeluję o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie państwa lub środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. O jakich pieniądzach rozmawiamy? Jaka kwota jest potrzebna, żeby bezpiecznie tą operację przeprowadzić? To będzie około 20 milionów euro. Olga Sarna z Fundacji Mare. Zbadaliśmy ten wrak w czasie ekspedycji badawczej w kwietniu tego roku. Na tej podstawie oszacowaliśmy, że w zbiornikach szczelnych jeszcze na wraku może być nawet 1,5 miliona litrów paliwa. On w sumie mógł zabrać prawie 10 tysięcy ton paliwa. To był ogromny statek. Benedykt Hac z Instytutu Morskiego w Gdańsku. Fragment reportażu Na ratunek morzu. 8 kwietnia 1945 roku w czasie ataku Iłuszynów jedna lub dwie torpedy, pewnie dwie, trafiły go w część dziobową, tam gdzie była komora amunicyjna i tam gdzie były zbiorniki paliwa lotniczego. Na zdjęciach, które żeśmy oglądali z ataku, bo takie się zachowały, to też jest dość takie rzadkie, widać ogromną hulę ognia, która zabiła wszystkich na mostku. Po takim trafieniu statek zatonął. Czy pan tam nurkował? Tak, wielokrotnie go zwiedziłem. Krzysztof Wnorowski, autor strony Wraki Bałtyku. Jest to naprawdę olbrzymia jednostka, to jest prawie 170 metrów długości. Co prawda ten wrak jest przepołowiony. To jest ogromny statek, który spoczywa na dnie. Wydobyć się go nie da, rozumiem. Wraków raczej się nie wydobywa, przynajmniej według mojej najlepszej wiedzy. Są też sposoby radzenia sobie z tego typu problemami w postaci zasypywania wraków. To jest przede wszystkim, po pierwsze, odroczenie tylko problemu. Franken jest też zabytkiem historycznym. To, do czego chcemy doprowadzić, to żeby to paliwo z niego wypompować. Dobrze, ale pewnie niektórzy sobie pomyślą, skoro ten statek przeleżał już tam te kilkadziesiąt lat pod wodą i nic się nie stało, no to może go nie ruszać, bo nic się nie stanie. Tak, ale to jest zdecydowanie błędne myślenie. Wrak jest w coraz gorszym stanie. Ten wrak podlega korozji. 0,1 mm stali ubywa z tego wraku rocznie. Po 73 latach na dnie to jest około 7 mm stali. To nie jest jedyny wrak, z którym możemy mieć problemy. Niedaleko plaży w Gdyni został zatopiony Stuttgart. To jest wrak, który jest przepełniony mazutem. Nurkując w tamtym rejonie widzimy olbrzymie jeziora mazutu, co bardzo mocno przeraża wszystkich tych, którzy ten wrak oglądają. Co nam grozi, jeżeli faktycznie dojdzie do tego wycieku? Tutaj mówimy o ogromnych stratach, zarówno przyrodniczych, ponieważ na tym obszarze jest chociażby 6 obszarów Natura 2000, rezerwaty, kolonia chronionych fok szarych, ale także to są gigantyczne straty dla całej turystyki, więc no, możemy sobie wyobrazić, jakie te straty by były, gdyby ten cały region musiał zostać zamknięty na skutek takiego wycieku i zaolejenia plaż. O historię Frankena spoczywającego na dnie Bałtyku pytał Mariusz Krzemiński. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Kiedy lśnią setki gwiazd, proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. A więc proszę cię, a więc proszę przyjść w taką noc. Dzień dobry, czy można by krótki meldunek drogowy? S5, wylot z Wrocławia w kierunku na Poznań, zakorkowany dokumenty, jest wypadek, tam teraz zbierają samochody, także jak ktoś może, to niech omija z daleka. Zapraszamy do Trójki. Już 18.24. To może być ostatnia szansa dla krytycznie zagrożonego wygnięciem nosorożca białego północnego. Na świecie zostały już tylko dwie samice. Dlatego naukowcy poprzez metodę in vitro planują stworzyć teraz hybrydę z pokrewnym podgatunkiem południowym. Wszystko ma się wydarzyć w przyszłym tygodniu w kilku ogrodach zoologicznych w Europie, w tym w Chorzowie na Śląsku. O szczegółach Łukasz Karusta. Hope. Czyli nadzieja. Tak ma na imię nosorożyca z Chorzowa. Jest jedną z ostatnich nadziei na przetrwanie nosorożca białego północnego. Pobieraliśmy komórki jajowe od naszej samicy. Mówi jej opiekun Andrzej Malec. Potem zarodki, które z tego udało się uzyskać, były mrożone. Próbowaliśmy już raz wszczepić, niestety się nie udało. Nasza samica Hope była przygotowana hormonalnie, zgodnie z zaleceniami, z procedurą, którą nam podano. I myślę, że do końca miesiąca spróbujemy jeszcze raz takiego działania, może się uda. Ostatni samiec nosorożca białego północnego zmarł w marcu. Podgatunek uznaje się teraz za najbardziej zagrożony wyginięciem spośród wszystkich ssaków, mówi Przemysław Nawrocki z WWF Polska. Pozostały zaledwie dwie samice należące do tego podgatunku, najprawdopodobniej już bezpłodne i nie ma żadnego żyjącego samca. Na szczęście ostało się nasienie dwóch samców, a naukowcy z Berlina, łącząc je z komórkami jajowymi samic podgatunku południowego, stworzyli embriony. Teraz chcą wykorzystać m.in. chorzowską nadzieję jako surogatkę. To nie tylko naukowe ćwiczenie. Staramy się uratować kluczowy gatunek w całym ekosystemie. Biały nosorożec jest gatunkiem niezwykle istotnym, który zapewnia środowisko dla wielu innych gatunków. Tworzy ścieżki dla małych antylop, dostarcza łajna dla owadów, inne zwierzęta żyją dzięki niemu. Błędem jest sądzić, że zniknięcie północnego białego nosorożca nie będzie miało wpływu na cały delikatny ekosystem. Nosorożce południowe są blisko spokrewnione z północnymi. Jest bardzo prawdopodobne, że samica urodzi więc osobnika zginącego podgatunku lub hybrydę bardzo do niego zbliżoną. Nie będzie to może tak, że będą to w 100% nosorożce północne, ale noszące sporą część ich genów. Pamiętają Państwo jedno ze zdjęć nagrodzonych w tegorocznym konkursie World Press Photo? Jest na nim młody, biały nosorożec południowy, odurzony, z opaską na oczach. Fotograf zrobił zdjęcie tuż przed jego uwolnieniem, w Botswanie. Został tam przewieziony z Afryki Południowej, żeby nie stał się ofiarą kłusowników. Od lat nosorożce są zabijane ze względu na ich cenne rogi. Które są w medycynie wschodniej niestety kompletnie bezpodstawnie uznawane za afrodyzjaki. Czasami też tradycje zdobienia rękojeści noży rogami nosorożców również są motywem, żeby kupować nielegalnie za ogromne zresztą pieniądze rogi. To, co zabiła ludzka chciwość, teraz człowiek może choć w małym stopniu naprawić. Może też dać szansę innym gatunkom. Jeżeli się ta technika od tej strony właśnie takiej już czysto medycznej umocni, będzie można też próbować na innych gatunkach. Jest na przykład stworzony bank nasienia słoni afrykańskich i no czeka. Przyszłość tych gatunków takich dużych, charyzmatycznych jest wątpliwa. Jak dobrze, że w Chorzowie mają nadzieję. Na sprawie przyjrzał się Łukasz Karusta. 18.27. Stain in my reality.

wysokie tony uderzają światowe agencje, gazety, stacje radiowe i telewizyjne, zapowiadając helsińskie spotkanie jako drugą Jałtę. Na rzeczy jednak coś jest, bowiem choć to nie jest pierwsze spotkanie obu liderów, to jednak pierwsze spotkanie takiej rangi. Statek wiozący delegację jest niedaleko Krymu. Tuż przed portem w Sewastopolu rosyjski pilot przejmuje nad nim kontrolę. To filmowa kronika z 1945 roku, być może niosąca pewną analogię do nadchodzącego spotkania. A może nie? Putin jest dobrze przygotowany i Trump będzie dobrze przygotowany do tego spotkania, zapewniam was. Zaufajcie mi, wszystko będzie dobrze. Po jałtańskiej konferencji podpisane porozumienie określało porządek w Europie na długie lata. Nie wszyscy byli z niego zadowoleni. Helsinki swoją historię pod tym względem też mają. Serdecznie chcę powitać wszystkich w naszym kraju i mam nadzieję, że pobyt w naszej stolicy będzie przyjemny i owocny. Mówił otwierając konferencję bezpieczeństwa i współpracy w Europie w 1975 roku ówczesny fiński prezydent Urko Kekkonen. Akt końcowy konferencji pierwszy raz po II wojnie zbierał zasady, które miały obowiązywać w relacjach między państwami. Padały tam takie stwierdzenia jak nienaruszalność granic i terytorialna integralność. Przy tej okazji odbył się amerykańsko-radziecki szczyt. Pierwszy raz w Helsinkach. Wówczas spotkali się Breżniew i Ford. Następnym amerykańsko-rosyjskim duetem na szczycie byli Bush i Gorbaczow, a dalej Jelcyn i Clinton. Wówczas padły słowa, które główną rosyjską linię w polityce wobec USA wytyczają. My uważamy, że rozszerzanie NATO na wschód to błąd, nawet powiem więcej, bardzo duży błąd. Tak Borys Jelcyn na spotkaniu z Billem Clintonem przedstawiał swoje zdanie wobec zamiaru rozszerzenia paktu na takie państwa jak Czechy, Polska i Węgry, właśnie w Helsinkach. Będziemy rozmawiać o Syrii, będziemy rozmawiać o Ukrainie, będziemy rozmawiać o wielu jeszcze tematach. Zobaczymy, co wydarzy się na spotkaniu. Mam nadzieję, że wyniknie z tego spotkania coś dobrego dla ludzi, zapowiada Donald Trump. Z Putinem spotyka się on po dosyć gorącym szczycie NATO i poróżniony z liderami grupy G7, którym prócz innych nieprzyjemnych rzeczy oświadczył: może nie będę poprawny politycznie, ale jak świat światem, to zawsze było G8, póki nie wyrzucono Rosji. Uważam, że Rosja powinna do grona wrócić. Powinniśmy mieć Rosję przy stole. No to jeszcze do kompletu należy dodać co i raz wstrząsające amerykańskim światem politycznym informacje o podejrzanych kontaktach otoczenia Trumpa i samego Trumpa z Rosjanami. No i jest się czego bać. Telewizyjne dzienniki i czołówki gazet zapewne doniosą tak jak stara kronika z 1945 roku, która o spotkaniu w Jałcie opowiadała. Decyzje, które podjęto, są realizacją poważnych zamiarów narodów świata i przyniosą efekty na przyszłość. Być może takie jak te w Jałcie, a być może nie. Poniedziałek 16 lipca. Jasne będzie, czy wydarzenia i decyzje będą tak samo doniosłe jak w Jałcie, czy też nie, a o tych oczekiwaniach opowiadał Ernest Zozuń. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Martyna Jakubowicz. Padły Złych wieści masz natychmiast, przestań mówić. W sposób naturalny, proszę Państwa, postscriptum do tej informacji, o której przed chwilą mówiliśmy, o spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Agencja France 24, telewizja właściwie, podała taką informację, że amerykański Departament Stanu oskarża 12 rosyjskich szpiegów o to, że zhakowali wybory w 2016 roku. Będzie o czym rozmawiać w najbliższy poniedziałek. Panowie Donald Trump i Władimir Putin, przypominam, spotykają się w Helsinkach. 18:41 na zegarach. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, potwierdzam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj tak od razu z mety, bez wielkich wstępów, bo sporo ciekawego jest do powiedzenia. W zeszłym tygodniu wstępnie mówiłem o nowym Fordzie Focusie, którym miałem przyjemność już jeździć i który wydaje się spełniać pokładane w nim oczekiwania, a są spore, jak na samochód w swojej klasie należący do ścisłej czołówki, jeżeli chodzi o popularność. Fordy się zmieniają, no i czas był już najwyższy, mówi Mariusz Jasiński z Forda. Po ponad 6 latach przyszedł czas również na zmianę w Fordzie Focusie, który zawsze był w czołówce segmentu, pierwszy, czasami drugi. No ale po jakimś czasie zachodzą zmiany technologiczne, nowe możliwości. Focus dla Forda to jest coś wyjątkowego. To jest ikona marki, samochód najlepiej sprzedający się, samochód wiodący, samochód, z którym Ford się w dużej mierze kojarzy. Nowa płyta, nowe silniki, nowe skrzynie biegów. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że jest to całkowicie nowa konstrukcja, jak to mówią projektanci. Samochód, który powstał od pierwszej kreski. W zasadzie ze swoim poprzednikiem ma wspólną nazwę, cechy charakteru oraz DNA. Wyśmienite właściwości jezdne, dynamika tego samochodu oraz ilość i jakość technologii i systemów wspierających kierowcę, które ten samochód posiada. Pośród tych technologii niektóre są ulepszone, ale już znane. Natomiast niektóre pojawiają się całkiem premierowo i liczba tych nowych rozwiązań robi wrażenie. Ja bym tutaj wspomniał o jednej najważniejszej, która przenosi ten samochód na drugi poziom autonomiczności, czyli taki poziom, gdzie samochód w zasadzie jedzie sam. Jest to aktywny tempomat połączony z systemem Stop and Go i systemem kontrolowania znaków ograniczenia prędkości oraz systemem utrzymywania samochodu na środku pasa ruchu. Co to wszystko oznacza? To oznacza, że samochód sam porusza się po drodze, kontrolując prędkość, kontrolując samochody przed nim jadące. Samochód sam się zatrzyma, sam ruszy. W związku z tym kierowca w zasadzie ogranicza się tylko do pewnej kontroli tego samochodu. Oczywiście nie jesteśmy na poziomie samochodu w pełni autonomicznego, ale jest to pewien element dochodzenia do momentu, kiedy samochody rzeczywiście staną się w 100% autonomiczne. Mimo że Ford znany był z zawieszenia, to zawieszenie jest jeszcze sprawniejsze. Robi wrażenie cisza, robi wrażenie jakość muzyki w środku. Mnie najbardziej podoba się automatyczna skrzynia biegów, nowa, 8-stopniowa, dzięki której te nowe technologie mogą być w pełni wykorzystywane, czyli ten samochód rzeczywiście może sam jeździć, sam hamować, przyspieszać, utrzymywać się w pasie ruchu, ale również może absolutnie po raz pierwszy w pełni automatycznie parkować, czy to prostopadle, czy to równolegle, bez absolutnie ingerencji kierowcy. Nowe silniki. Nowy Focus będzie wyposażony w 2 jednostki benzynowe i w 2 jednostki diesla. Znany, wielokrotnie nagradzany tytułem silnika roku jednolitrowy EcoBoost, 3-cylindrowy silnik oraz 1,5-litrowa jednostka, również 3-cylindrowa. Oba silniki mają rozwiązanie wyłączające jeden z 3 cylindrów, czyli są momenty, kiedy nie potrzebujemy aż takiej mocy, żeby 3 cylindry pracowały i wtedy oszczędność wynika z tego, że silnik pracuje na 2 cylindrach. Kierowca nie wyczuwa nawet tego momentu przejścia na pracę 2 cylindrów, ani po głośności, ani pracy silnika. Natomiast to przekłada się na oszczędności w spalaniu czy emisji szkodliwych substancji do środowiska. I od razu od pierwszych dni, jeżeli klient życzy sobie kombi, proszę bardzo, mamy kombi. Hatchback, proszę bardzo, jest hatchback. ST-Line, trochę usportowiony, proszę bardzo, pełna gama. No tak, oprócz hatchbacka 5-drzwiowego Twingo i wersji kombi. Mamy 5, a nawet w Polsce 6 wersji wyposażenia wnętrza. Cena nowego Forda Focusa rozpoczyna się od 63 900 zł i za tę cenę klient otrzymuje samochód z silnikiem 1.0 EcoBoost o mocy 100 koni mechanicznych, wyposażony w klimatyzację, radio, 3 systemy wsparcia kierowcy oraz 3 tryby jazdy, standardowy, sportowy i eko. O gustach się oczywiście nie dyskutuje, ale proszę mu się przyjrzeć, temu nowemu Focusowi. A teraz zmieniamy środowisko i przechodzimy do prądu. Jak zmieniała się, jak zmienia się oraz jak może zmienić się sytuacja z samochodami elektrycznymi? Czy zmiany następują tak szybko, jak oczekiwano? Dużo się dzieje? Mówi ekspert od elektromobilności Krzysztof Kowalski. Zdecydowanie tak, no bardzo dużo się zmienia. Głównie zmieniają się zasięgi samochodów. Mamy trzecią generację niektórych aut elektrycznych i pamiętam, pierwsza generacja niecałe 200 km, potem już 250, a teraz prawie 400, a minęło dosłownie może 6-7 lat, więc jest zmiana bardzo duża. Jest zmiana również, jeśli chodzi o infrastrukturę ładowania. Już jest 130 tysięcy ładowarek w Europie, w Polsce jest 200, może jeszcze nie widzimy ich wszędzie, ale się pojawiają. Pojawiają się często w centrach handlowych, więc takie użytkowanie samochodu elektrycznego jest również coraz prostsze. Na liczbę zarejestrowanych i użytkowanych samochodów elektrycznych w Polsce te 200 to pewnie wystarczy. No, w zeszłym roku sprzedało się 500 w 100% elektrycznych samochodów. No to już nie mówimy o pojedynczych sztukach, to już jest jakaś ilość. Ale co ciekawe i co warto odnotować, to że oferta samochodów elektrycznych jest coraz szersza. Jeżeli do tych samochodów w 100% elektrycznych dodamy hybrydy, plug-in, dodamy również samochody elektryczne z range extenderami, to już nam 10 aut przybyło względem poprzedniego roku. Było ich 40, a teraz jest 50. Już jest czym wybierać. Cały świat mnóstwo robi, myślę o sprawach legislacyjnych, by ludzi do korzystania z samochodów elektrycznych, do kupowania samochodów elektrycznych zachęcić i w niektórych krajach, co prawda, fakt, bogatszych niż Polska, no to jest zakończone sukcesem. W Norwegii już chyba ponad 50% jest samochodów elektrycznych, między innymi dzięki tym zachętom. U nas cisza. Tak, Norwegia to jest fenomen. Ponad połowa sprzedawanych samochodów w Norwegii to są samochody elektryczne i numerem jeden całej sprzedaży wszystkich typów aut jest samochód elektryczny. No tam jest dużo zachęt, tam są zwolnienia z VAT-u, tam jest możliwość jazdy po buspasach, tam jest możliwość korzystania z promów bezpłatnie, jeżeli mamy samochód elektryczny, więc to wszystko powoduje, że Norwegia jest bardzo wysoko w tym rankingu. W Polsce, no cóż, no trzeba pochwalić ustawę o elektromobilności. Ona daje pewne takie podwaliny, pewne możliwości, żeby popularyzować samochody zeroemisyjne. Tu chyba teraz pałeczka jest w ręku władz lokalnych, żeby one, powołując się na tą ustawę, stworzyły własne przepisy w tym obszarze, za który są odpowiedzialne i żeby można było właśnie parkować za darmo, wjeżdżać w pewne miejsca, gdzie samochody silnikami spalinowymi nie mogą wjeżdżać, żeby faktycznie na przykład pojawiło się zwolnienie z akcyzy. Tutaj rząd zapalił zielone światło. No czekamy jeszcze na zgodę ze strony Unii Europejskiej. 3% wartości samochodu pozostanie w kieszeni klienta. To jest w gestii władz centralnych i ten gest został wykonany. Miejmy nadzieję, że lada moment to się przełoży na troszkę niższe ceny tych samochodów. Zmieniają nam się technologie, zmieniają się elektryczne samochody, o których opowiadam Państwu coraz częściej. A za tydzień o elektrycznym aucie, jakiego w Polsce jeszcze nie było, o nowym, całkowicie elektrycznym Jaguarze e-Pace. Nasz test. No dziś taki test trochę i trochę nie test. Dziś o Rolls-Royce Phantomie, którym miałem przyjemność jeździć. Można powiedzieć trochę z duszą na ramieniu, no ale cóż, posłuchajmy, jak było we wnętrzu. Wsiadłem do środka, zapaliłem silnik. Coś zaszumiało, słychać lekki szum powietrza pracującej klimatyzacji. Przyspieszamy. Słychać lekki szum, lekki gulgot 12-cylindrowego silnika i samochód praktycznie bezszelestnie ruszył. Potrafi ruszyć z przytupem. 5 sekund przyspiesza do setki. Natomiast nie tylko to robi wrażenie. Wrażenie robi choćby cisza w samochodzie. Teraz jadę już z prędkością 100 km na godzinę. Tak na dobrą sprawę można byłoby słuchać szumu fal albo orkiestry symfonicznej. Za tych grubych, świetnie tłumiących szyb niewiele słychać. I tak w Rolls-Royce ma być. Ma być cicho, ma być komfortowo. A muzyka? Jaką muzykę tu mają? Jaki system nagłośnienia? No, dobry system mają, trzeba przyznać. Taka lista przebojów programu trzeciego to by zabrzmiała, proszę pana. Oj, zdecydowanie tak. Dlaczego mówię o tej duszy na ramieniu? Bo to samochód, ten konkretny model, kosztuje 440 tysięcy euro. Czyli 2 miliony złotych. I to jest od razu odpowiedź, dlaczego ani większość, ani też mniejszość słuchaczy Trójki go nie kupi. A zresztą Rolls-Royce'a się nie kupuje. Bo ten samochód powstaje na zamówienie, jak dzieło sztuki albo jakiś luksusowy, na przykład jacht. Ale podróżowałeś wyłącznie na fotelu kierowcy, czy też tam z tyłu? Nie, tylko jako kierowca, chociaż z tyłu zapewne też przyjemnie by się jeździło. I teraz kilka ciekawostek. Mhm. Jak sądzisz, z jakiej liczby kolorów możesz wybierać sobie kolor swojego Rollsa? No konserwatywnie, z 5. Z 44 tysięcy. Chociaż podobno mężczyźni rozróżniają ładny, brzydki i taki już no całkiem tak, brzydki. Tak. 44 tysiące. Jeżeli już się zdecydujesz na swoją kombinację tych kolorów, to pracownik firmy zabierze próbkę kształtem przypominającą samochód pod specjalną lampę, która symuluje barwę, z jaką świeci słońce w dowolnej części świata. Aha, czyli sprawdzę, jak to wygląda na warszawskich ulicach. Tak, albo jak będzie wyglądało w Dubaju. Jakbyś się bał, że obok stanie inny Phantom i pomylicie swoje, to możesz do swojego dodać taką personalizację, taki coach line, to jest charakterystyczny pasek ciągnący się przez całą długość i maluje go w całej firmie tylko jeden pracownik, nazywa się Mark Kort i używa do tego specjalnego pędzla z długiego włosia z wiewiórczego ogona. Taki właśnie ma być. Statuetka Spirit of Ecstasy, ta, która się kojarzy z Rollsem i która jest na szczycie, może być pokryta 24-karatowym złotem, może być srebra. Drobną dopłatą. Może być kryształowa, podświetlana, a podsufitka, cała w gwiazdach, lepiej niż przy otwartym dachu, naprawdę, no i robi wrażenie. I pewnie na randce w samochodzie można się mniej odzywać, a wystarczy pozwolić patrzeć. Dywaniki z wełny jagnięcej, 4-centymetrowej długości, monogramy na zagłówkach. Jest nawet, jeżeli byś sobie zażyczył, taka specjalna hermetyczna kabina, nadmuchiwana, taki mini garaż, do której wstawiasz samochód, zamykasz i on sobie żyje w swoim środowisku, to na wypadek jakbyś chciał go trzymać w zakurzonych miejscach. No pięknie. No ale wyobrażasz sobie, jak to było z tymi dywanikami? Z czego one dokładnie? Z jagnięcej... Jagnięcego włosia, z jagnięcej wełny, w listopadową taką już ci przerywam. Pluchę to, w Polsce. Już ci przerywam. To nie ty je czyścisz. Co on tego robi? Czyści to pan od czyszczenia jagnięcych dywaników. Jeżeli chodzi o skórę, oczywiście można wybierać od aligatora po strusia, w międzyczasie dobierając sobie jakieś inne, które ci pasują albo państwu. Tylko kilka zdjęć niestety na Facebooku, ale zapraszam na trzecim biegu. No i do usłyszenia za tydzień już w innym samochodzie. Tomasz Garazdowski, to się rozmarzyliśmy. Bardzo dziękuję. W Trójce Paul McCartney już teraz. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you?